stanie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędne AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi, myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład pralkę Beko w klasie energetycznej A++, nawet do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 13 listopada, minęła 10. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Do 21 listopada potrwa prześwietlanie zagranicznych delegacji posłów i senatorów. Zajmuje się tym specjalnie powołana komisja. Rada Bezpieczeństwa ONZ ostrzega Rosję przed eskalacją konfliktu na Ukrainie, a w Donbasie nasilają się starcia. Lekarze przekonują, rak trzustki to nie wyrok. Dziś Światowy Dzień Solidarności z chorymi na ten nowotwór. Za nieco ponad tydzień gotowy ma być audyt zagranicznych wojaży polskich parlamentarzystów. Pracuje już nad nim powołana przez marszałka Sejmu specjalna komisja do spraw zagranicznych podróży. Prześwietlenie poselskich wyjazdów to pokłosie afery madryckiej. Trzej byli już posłowie PiSu, pobrali z sejmowej kasy kilkutysięczne zaliczki na podróż samochodami, a polecieli do Madrytu tanimi liniami. Radosław Sikorski postanowił też wczoraj wprowadzić limit podróży samochodem. Teraz polski poseł lub senator może najdalej jechać do Brukseli. To, co do tej pory się działo, nie przysłużyło się generalnie wizerunkowi klasy politycznej, mówił w Trójce Michał Sutowski z Krytyki Politycznej. Tu nawet nie chodzi o konkretne partie. Ja jestem przekonany, że ta wyprawa madrycka, ona rzutuje na Sejm jako na całość, a nie na pojedynczą partię. Jakoś tam wzmacnia to coraz powszechniejsze przekonanie, że klasa polityczna jest jakimś tworem takim bardzo mocno wyalienowanym, oderwanym od rzeczywistości, który funkcjonuje niejako w świecie równoległym. Michał Szułdrzyński z Rzeczpospolitej dodaje, że bulwersujące jest nie tylko pobieranie pieniędzy z sejmowej kancelarii na fikcyjne przejazdy samochodem, ale i korzystanie z tanich linii. Jeździli od Tajwanu przez Meksyk na rozmaitszy ten kupowanie po kilkanaście tysięcy złotych biletów do Stanów Zjednoczonych na jakieś wyjazdy wśród bardzo znanych i szanowanych posłów. To moim zdaniem świadczy po prostu o nie do końca wystarczającym szacunku do publicznych pieniędzy, bo wiemy, że można kupić bilet do Waszyngtonu nie za 16 tysięcy, można go kupić za kilka tysięcy złotych. Nie, tam akurat nie latają tanie linie. Z opublikowanego przez Sejm zestawienia podróży wynika, że w tej kadencji wydano na nie 8 600 000 zł. Rekordzistą jest poseł Tadeusz Iwiński z SLD. Jego delegacje kosztowały ponad 320 000 zł. Osobna kwestia to podróże samochodami. Rekordzistami w takich wyjazdach są trzej wyrzuceni w poniedziałek z PiSu posłowie. Adam Rogacki podróżował tak 27 razy, Mariusz Antoni Kamiński 24, a Adam Hoffman 20. Wyrażają zaniepokojenie i ostrzegają przed wznowieniem walk na szerszą skalę. Członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ zajęli się sytuacją na Ukrainie. Nadzwyczajne posiedzenie Rady zwołano na wniosek Stanów Zjednoczonych po doniesieniach o wkroczeniu rosyjskich wojsk do Donbasu. Przedstawiciele Rady Bezpieczeństwa ONZ przestrzegali przed ponownym nasileniem walk. Wielu oskarżało Rosję o podsycenie konfliktu i łamanie suwerenności Ukrainy. Rosja kontynuuje wysyłanie żołnierzy na terytoria separatystów wraz z ciężkim uzbrojeniem, artylerią, czołgami i pojazdami pancernymi. To jawne złamanie porozumienia z Mińska, mówił przedstawiciel Wielkiej Brytanii przy ONZ Mark Grant. Ostre słowa pod adresem Rosji padły także z ust ambasador Litwy Raimondy Murmokajte. Gdy Europa świętuje upadek muru berlińskiego i zjednoczenia, Rosja robi wszystko, by powrócić do epoki podziałów, kontynuując agresję wobec Ukrainy. Rosja stanowczo odrzuciła zarzuty. Zastępca ambasadora tego kraju przy ONZ Aleksander Pankin oświadczył, że oskarżenia Moskwy o wysyłanie wojsk na Ukrainę są kłamstwem. Pankin oskarżył władze w Kijowie o łamanie porozumienia z Mińska. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tymczasem na wschodzie Ukrainy coraz częściej dochodzi do starć, rośnie liczba ich ofiar. W ciągu ostatniej doby separatyści i rosyjskie wojska atakowały Ukraińców 44 razy, m.in. w okolicach Ługańska, Debalcewa oraz Donieckiego lotniska. Według sztabu operacji antyterrorystycznej bojówkarze ostrzeliwali także cywilów. Ekspert wojskowy Dmytro Tymczuk informuje z kolei o wzmacnianiu oddziałów separatystów koło lotniska w Doniecku. Według niego Rosja niemal zakończyła formowanie podległych sobie sił na terytorium Zagłębia Donieckiego. Pojawiające się jednak informacje o przemieszczaniu wojsk rosyjskich bez znaków rozpoznawczych zmusiły Moskwę do zmiany taktyki. Kolumny mają unikać głównych dróg i dużych miejscowości. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Choć jest jednym z najgroźniejszych nowotworów, eksperci przekonują, że rak trzustki to nie wyrok. Późne objawy zmniejszają szanse pacjentów na wyleczenie, ale o jego pokonaniu decyduje często jego umiejscowienie, mówi dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii. Trzustka jest wyjątkowym nowotworem. Lepiej pójść do lekarza i dowiedzieć się, że ma się niestrawność, aniżeli po wielu miesiącach, a nawet latach okazuje się, że już jest zaawansowany nowotwór z przerzutami. Dowodem na to, że chora trzustka to jeszcze nie wyrok, jest chirurg-onkolog dr Andrzej Cichocki. Przeszedł operację usunięcia narządu i sam przeprowadził około 1000 takich zabiegów. Bez trzustki no da się żyć, trzeba po prostu brać insulinę, enzymy w formie tabletek. De facto minimalnie ograniczyłem zakres swojej aktywności. Uprawiam sport, operuję na pełnych obrotach. No i to już jest prawie 6 lat. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Solidarności i Wsparcia dla osób chorych na raka trzustki. I jeszcze jedna informacja. Sąd Najwyższy Rosji nie zajął się dziś sprawą likwidacji Stowarzyszenia Memoriał, co w nie odnosiło Ministerstwo Sprawiedliwości. Odroczył rozprawę do 17 grudnia. Memoriał to organizacja pozarządowa broniąca praw człowieka i dokumentująca zbrodnie stalinowskie. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. W całym kraju dziś miejscami może pojawić się przelotny deszcz lub mrzawka. Lokalnie we znaki dawać się będą jeszcze mgły. Od 6 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 14 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pink Floyd, The Endless River. Pierwszy od 20 lat. Nowy album legendy muzyki już do nabycia w sklepach Saturn. Saturn. Technologia tak ma. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Łania skacze tu i tam, a byk... Byk się oszczędza. Obskocz atrakcję Costablanca i leż bykiem na plaży. Nowość od Rainbow Tours. Do 30% taniej z ekstra rabatem 100 zł od osoby. Rainbow Tours. Wakacje w każdym gatunku. Drodzy Państwo, w ramach badania eksperci Uniwersytetu Jagiellońskiego wyłonili najlepszą w opinii konsumentów markę w kategorii preparaty magnezowe. Dlaczego Helamag B6 został liderem jakości? Według konsumentów Helamag B6 bardzo dobrze i szybko się wchłania oraz jest skuteczny i bezpieczny. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką jakość suplementu diety Helamag B6 firmy Olimplabs. Dlatego stosowałem i będę stosował Helamag B6. Potwierdzam. Helamag B6. Magnez, który działa. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dziś w Wyborczej pieniądze ekstra. Gdy długi nie pozwalają żyć, nie spłacasz rat, bierzesz nowe pożyczki, nęka cię komornik. Jak wyjść z pętli zadłużenia? Sprawdź dziś w Gazecie Wyborczej. Więc mam niezłe OC i AC, ale chciałabym w lepszej cenie. A wie pani, że to historia szkód wpływa na wysokość składki? O, to pokażę panu moją historię. Przez 6 lat żadnej stłuczki, nawet rysy. I mam 60% zniżki. I co pan myśli? Myślę, brama. Jeśli za historię ubezpieczenia masz 60% zniżki i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, to w Proama dostajesz 70%. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 10. Do południa. Kick it! Beastie Boys na początek drugiej godziny spotkania naszego w dopołudnia. Mam nadzieję, że udało się Państwu trochę pomachać główkami, nawet za biurkiem. A teraz już pora na płytę tygodnia. The Endless River, Pink Floyd. To jest nasza płyta tygodnia przed południem i z tej płyty dzisiaj utwór Talking Hawking, a dwie płyty teraz dla Państwa. 71335, hasło Pink. I proszę pamiętać, żeby wpisać w treści SMS-a swoje imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Make sure we keep talking. z płyty The Endless River Pink Floyd, a płyta dzisiaj dla pani Anny z Suloszowej i dla pani Adrianny z Żółkiewki. Kolejna okazja, żeby zdobyć płytę, oczywiście jutro w LP Trójce po 10:00. A teraz... Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Ależ ci artyści się w do południa wyrywają do głosu. Artur Rojek oczywiście. Czas, który pozostał, ten utwór w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. 20 minut po 10:00. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Jeśli państwo wejdą na naszą stronę internetową pod adresem www.polskieradio.pl/trójka, to znajdą tam państwo nie tylko zdjęcie, które otwiera ten kalendarz nowy, który dzisiaj państwu z dumą prezentujemy, czyli zdjęcie przedstawiające lekcję anatomii doktora Tulpa w naszym wydaniu, to też znajdą tam państwo zdjęcia z sesji fotograficznych. I trochę już opowiadaliśmy w porannej audycji Zapraszamy do Trójki o tym, jak nasz udział wyglądał i na czym nasz udział polegał. A teraz spójrzmy na tych, którzy stali po drugiej stronie obiektywu. Bohaterami kalendarza nie są tylko ci, którzy znajdują się na zdjęciach. Warto zauważyć, że najwięcej pracy włożyli w niego studenci i absolwenci Warszawskiej Szkoły Filmowej. I nie chodziło tylko o samo zrobienie zdjęcia. Wcześniej trzeba było wszystko wymyślić i dopasować do osobowości, które miały znajdować się na obrazach. Mamy bardzo fajne kapelusze. Monika Szałek, fotograf. Zamiast żabotów mamy bardzo ładne, ponieważ jesteście związani z informacjami i z radiem, więc z gazet są zrobione te wszystkie dodatki. Będzie prześmiewczo, zamiast książki będzie audiobook. Zamiast szachów takich starych będą szachy z Gwiezdnych Wojen, także trochę przełamiemy tą konwencję, będzie trochę nienormalnie, ale Litka mnie zatrudnia właśnie po to, żeby nie było normalnie. Modele nie są normalni, projekt nie jest normalny. Znalezienie odpowiedniej lokalizacji też nie było proste. Długo panowie szukali, żeby było podobnie, tak? Tak, podobnie i generalnie tak, żeby były te elementy, które są na obrazie, czyli woda, przyroda, drzewa, ale też sceny, plany. Jaśniej, ciemniej. No i na szczęście nie musieliśmy jechać do Powsina. Na szczęście nie. Wystarczyło wyjść z radia, prawda? Dokładnie. Czyli co? Jesteście w takiej lokalizacji, że tu można zrobić prawie wszystko. Nazywam się Joanna Michałowska. Zrobiłam tło, które mierzy 6 metrów długości, a wysokości 2 metry, co nie było proste. Masę rekwizytów, masę postaci. No nie było to proste, przyznam szczerze. Duże wyzwanie. Kolorystyka może się wydawać, że dosyć monotonna, ale wcale tak nie jest, bo jak się przyjrzy temu obrazowi, jest tam bardzo dużo szczegółów, które trzeba było pokazać na tym tle, jak i również na ziemi, na której leżeli aktorzy. A ta ściółka to jest z Suchego Lasu koło Pruszkowa. Nie tylko przygotowanie scenografii było trudne. Jak mówi fotograf Patrycja Toczyńska, która uwieczniła lekcję anatomii, praca z wieloma osobami na planie jest dużym wyzwaniem. Nie ukrywam, że praca z 8-9 ludźmi na planie przy zdjęciu jest dosyć trudna, dlatego że w jednym momencie trzeba wszystkich synchronizować, żeby wszyscy odpowiednie miny zrobili, ale modele bardzo cierpliwi i jestem bardzo zadowolona. A jak pierwszy raz usłyszała Pani o tym projekcie, to co Pani pomyślała? Pomyślałam sobie, że to jest bardzo fajna rzecz i pomyślałam sobie, że takiego kalendarza nie było i że to na pewno będzie coś przede wszystkim zabawnego, no bo też wiadomo, że interpretacja obrazów jest też trochę w wersji współcześnionej, więc tym bardziej jakby jest to śmieszne, co z tego wyjdzie. Jak każdy z nas to zinterpretuje i jak to, jak modele jakby poprowadzą też scenę. Gabriela Darmetko zbierała dla Państwa informacje z sesji fotograficznych, rozmowy, wrażenia na gorąco. Nie do końca się zgadzam z tym, co w tym materiale powiedział Łukasz Karusta, że modele są nienormalni, bo właśnie patrzę na ostatnie zdjęcie w kalendarzu, na kwiecień 2016 roku, to jest szarlatan Hieronima Boscha. W roli głównej wydawałoby się Artur Andrus, trzymający perłę, ale mistrzem na tym zdjęciu jest Marcin Pośpiech. Muszą Państwo to zobaczyć. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Dzisiaj prezentujemy Państwu to nasze i studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej wspólne dzieło. Ruthless lady, You treat him like your driver. As if you want to show me how he means nothing to you now. She's so kind to me. So when you're booked and she's your enemy. Now after all that I've done for you, could you not at least try to let me have this last meal without you turning it into a battlefield? Who's the bad guy now? Odsłaniamy dzisiaj przed Państwem kulisy powstawania nowego trójkowego kalendarza. Kalendarza nietypowego, bo na 16 miesięcy od stycznia 2015 roku do naszych urodzin w roku następnym, czyli w kwietniu 2016. I jak już Państwo zdążyli się przekonać dzisiaj na antenie Trójki, tworzenie tego kalendarza było bardzo interesujące. Z efektu jesteśmy dumni, ale my, dziennikarze Trójki, byliśmy tylko modelami w rękach młodych fotografów. W studiu jest z nami Lidia Popiel, polska fotografka, redaktor naczelna magazynu Dobrego Życia Fine Life i wykładowczyni Warszawskiej Szkoły Filmowej na Wydziale Fotografii. Dzień dobry. Dzień dobry. I to właśnie ta ostatnia pani funkcja tutaj jest najważniejsza dzisiaj, bo to pani studenci właśnie musieli okiełznać to towarzystwo z Myśliwieckiej. No właśnie. Właśnie w tej chwili, jak pani powiedziała o rocznicy, to jest taka nagroda dla studentów, absolwentów na dziesięciolecie szkoły już. Pani Lidio, Trójka w obrazach wielkich mistrzów. To jest taki podtytuł naszego kalendarza. I ci mistrzowie to Botticelli, Bosch, Rembrandt, ale i Matisse, i Manet, i Delacroix, i wreszcie René Magritte i Frida Kahlo. To są tylko przykłady, to nie wszyscy. Skąd ten pomysł się wziął, żeby trójkowych dziennikarzy ująć w takie klasyczne ramy? Fotografie ujmowane w ten sposób pojawiały się już od jakiegoś czasu, a u mnie na zajęciach od kilku lat pierwszy semestr pierwszego roku, to jest przerabianie właśnie kompozycji, świateł według starych mistrzów, starszych mistrzów, znakomitości, według malarstwa, i daje to dwojakie zyski. Po pierwsze właśnie kompozycja, światło przyciągające uwagę, nieoczywiste, ale z drugiej strony jest to zachwianie przyzwyczajeń naszych codziennych, bo tutaj wchodzą w grę różne przedmioty codziennego użytku, które można wykorzystać w trochę inny sposób, więc zwykle zabawy jest przy tym moc. 99 osób, 99 dziennikarzy Trójki znalazło się na tych zdjęciach, więc to też było zadanie trudne organizacyjnie, żeby wszystkich przyporządkować do tych obrazów. Na żeby szczęście dla wszystkich znalazło się miejsce. To rzeczywiście było po stronie Trójki. Ja pamiętam swoją sesję, moją i czterech koleżanek, której efekty Państwo znajdą w marcu 2015 roku. Miałyśmy mnóstwo frajdy, jeśli chodzi o przygotowywanie kostiumów, o upinanie chustek na głowach, i efekt absolutnie przerósł nasze oczekiwania. Nie spodziewałam się, że to będzie aż tak dobrze wyglądało. Czy pani jest zadowolona z tych zdjęć, które powstały? Jestem bardzo zadowolona. Właściwie też efekt przeszedł moje oczekiwania, bo jeszcze studenci, absolwenci dorzucili obróbkę, czyli troszeczkę jakby swojej duszy przelali w to wszystko, i myślę, że zrobili to perfekcyjnie. A jakich rad pani im udzielała, zanim przystąpili do pracy? A właściwie żadnych. Mieli oczywiście troszeczkę tremę, bo to gwiazdy radia i czasami jest taki dystans do znanych osób. Ale w szkole przerabiamy również porozumienie z modelem, jak pracować z ludźmi, jak pracować z grupą, więc nie musiałam zbyt wiele mówić. Wszystko przerabiali na zajęciach. Jak Państwo się przekonają, w ciągu 2015 i pierwszych czterech miesięcy 2016 roku niesamowita praca została włożona rzeczywiście w przygotowanie także rekwizytów, przygotowanie planów do tych zdjęć. Niektórzy jeszcze pamiętają zapach kurzych łapek, które tam się znalazły akurat przy okazji obrazu Bruegla. Od tej strony, czy by Pani mogła opowiedzieć, jak to wyglądało u Was? Zwykle jest tak, że więcej czasu poświęcamy na, po pierwsze, myślenie o przedsięwzięciu, o projekcie, o zdjęciu, jeśli nawet to ma być pojedyncze zdjęcie, na przygotowania naprawdę staranne. Jeśli jesteśmy w stanie powiedzieć, no już zrobiłem wszystko, żeby zrobić zdjęcie, to jeszcze należy się zastanowić, co jeszcze mógłbym zrobić. Wtedy zdjęcia trwają i krócej, i nikt się nie męczy, i rzeczywiście są po prostu lepsze. To jest też tak, że niektóre z tych zdjęć były być może trochę większymi wyzwaniami, bo inną sytuacją jest sfotografowanie 5 osób w kostiumach, a inną sytuacją jest stworzenie całego anturażu do obrazu Wolność wiodąca lud na barykady. To jest już zadanie monumentalne wręcz. Kiedy jest scenografia większa. Tak. No tak, ale to jest zabawa pod tytułem siedzę sobie tutaj, wjeżdżam fotelem na kółkach do holu szkolnego, rozglądam się dookoła i patrzę, co mi się może tutaj przydać na barykady. I jeśli nie mamy takich ograniczeń, że czegoś nie można, że coś się nie nadaje, tylko mamy z tego zabawę, to zupełnie wtedy inaczej się to rozwiązuje, a poza tym im większe przedsięwzięcie, tym większy sukces później i większe zadowolenie. Czy w czasie, kiedy trwały sesje kolejne, docierały do pani jakieś komentarze od studentów, jeśli chodzi o zachowanie dziennikarzy Trójki? O nie. Nie, właśnie nie. Bardzo dziwiłam się taką ciszą i równowagą, tak jakby w ogóle nic się nie działo, chociaż wiedziałam, że bardzo to przeżywają, bardzo. Ale trzymali się dzielnie. Od dzisiaj możemy te efekty pracy studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej oglądać w kalendarzu. Co panią najbardziej zaskoczyło w tym efekcie końcowym? Co mnie co mnie zaskoczyło, że wszyscy z takim entuzjazmem podeszli do przedsięwzięcia i prawie setka ludzi bez żadnych problemów, oporów znalazła się w takich trudnych sytuacjach, bo one wcale nie są łatwe. Więc myślę, że szacunek dla Trójki. Bardzo dziękuję w imieniu swoich kolegów. Rzeczywiście szukaliśmy też strojów, różnych elementów do scenografii, także jakoś staraliśmy się pomóc przy tworzeniu tych planów, tych zdjęć. Właśnie, bo tak jest, że czasami w pracy jest taka zabawa. Wiadomo, że musi być zabawa, żeby stworzyć coś fajnego, ale też nie można przekroczyć granicy tego, że mamy coś do zrobienia i żeby się za bardzo nie ubawić, bo wtedy później okazuje się, że ten efekt nie musi być taki, jaki chcemy. Myśmy się rzeczywiście trochę bawili, ale przy okazji studenci, absolwenci bardzo nas pilnowali. Ja pamiętam każdy gest, każde ułożenie ręki, każdy element biżuterii, który był na obrazie, musiał być na swoim miejscu. Nie było możliwości, żeby tam coś pozmieniać. No i dlatego może efekt jest taki, jaki jest, czyli fantastyczny. No cieszę się bardzo, że trzymają się reguł. Trójka w obrazach wielkich mistrzów, kalendarz na rok 2015 z 4 miesiącami roku 2016. 16 fotografii przygotowanych przez studentów i absolwentów Warszawskiej Szkoły Filmowej Wydziału Fotografii pod opieką Lidii Popiel, która była naszym gościem w Do Południa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.

Myślę, że festiwal Pięć Smaków ma już swoją pozycję wśród wielu festiwali filmowych w naszym kraju, no i ma chyba przede wszystkim swoją publiczność. Tak, jak najbardziej. To jest duże grono fanów i kina azjatyckiego, i Azji jako takiej. Co dobrze widać na pokazach, przychodzą ludzie zainteresowani przede wszystkim Japonią i Koreą, bo to jest chyba najbardziej trendy w tym momencie, ale też kulturą indyjską, bo pojawiają się w programie rzadko, ale jednak filmy ze Sri Lanki czy z Indii po raz pierwszy w tym roku. Dużo osób zainteresowanych podróżowaniem po Azji, którą staramy się pokazać właśnie z takiej niesztampowej, nieturystycznej, niestereotypowej strony. Jakie sekcje proponujecie w tym roku? Jakie kinematografie będą reprezentowane szczególnie? Zawsze staramy się łączyć to kino gatunkowe, rozrywkowe, wysokojakościową rozrywkę z tym, co nowe i ciekawe w kinie autorskim. Stąd sekcje też dzielą się mniej więcej po połowie. Po pierwsze jest przegląd nowego kina azjatyckiego, czyli filmy młodych twórców, młodych czasami metryką, czasami duchem, którzy pokazują to, co takie faktycznie najbardziej aktualne i wyłapują te najnowsze tendencje w kinie azjatyckim. W tym roku sekcja kina queer, która też się koncentruje na tej tematyce społecznej, pokazuje rzeczywistość osób w Azji. Też staraliśmy się szukać takich niestereotypowych tytułów. A oprócz tego kino takie typowo gatunkowe, czyli kino na Dalekim Wschodzie, westerny, azjatyckie westerny i mocno reprezentowane w tym roku kino grozy. Z kolei filmem Zamknięcia jest taki bardzo klasyczny film z Hongkongu. Reżyserki, która była już u nas pokazywana, An Hui, Złoty wiek, film rozgrywający się w latach 20-30 w Chinach, opowiadający o tamtejszym świecie literackim. Ten film też jest kandydatem Hongkongu do Oscara, rywalizuje z Idą w tym roku, więc też może się komuś wydać interesujące, ale też w ogóle cała ta rzeczywistość. Chiny lata 30 to nie jest coś, co dobrze znamy, a faktycznie jest to rzeczywistość bardzo interesująca i bardzo skomplikowana. To powiedzmy jeszcze dokładnie, w jakich miastach i w jakich terminach odbywają się w tym roku projekcje Pięciu Smaków? W tym roku Warszawa to jest 12-20 listopada. W trzech kinach w tym roku to jest Kino Muranów jak zwykle, Kino Luna i po raz pierwszy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Auli. Też kilka wydarzeń towarzyszących w Barze Prasowym, w Kawiarni Południk Zero, w Muzeum Azji i Pacyfiku. A potem kawałeczek malutki festiwalu wędruje do Wrocławia i to będzie 21-27 listopada. Wybranych kilka filmów takich reprezentujących te nasze sekcje. Kino Nowe Horyzonty. Kino Nowe Horyzonty, tak. Ostatnia odsłona festiwalu, taki nasz projekt mały, festiwal migruje, w którym staramy się zaglądać też do mniejszych ośrodków, których festiwali nie ma tak wiele. W tym roku jest to Braniewo pod rosyjską granicą i tam dwa dni, 28-29 listopada. Kilka filmów, wydarzenia towarzyszące, taki mały smak Azji w mniejszym polskim mieście. A Radio Azja? Radio Azja to nasz zaprzyjaźniony w zasadzie projekt, który wiążemy z festiwalem. Mamy nadzieję, że będzie się rozrastał. Cykl koncertów, trzy koncerty. Jeden z nich już się odbył, drugi będzie po festiwalu 27 listopada, trzeci w grudniu. To jest taki projekt muzyczny, który pokazuje awangardową, bardzo ciekawą stronę azjatyckiej muzyki, to znaczy nie popkulturę, nie popowe piosenki, ale też nie taki folklor, który czasami mamy okazję oglądać, tylko faktycznie awangardowe projekty, bardzo ciekawi twórcy, bardzo ciekawe sposoby gry. Ten najbliższy Hiromichi Sakamoto to twórca, który wykorzystuje wiolonczelę w bardzo niestandardowy sposób. On gra na niej szlifierką, wiertarką, wibratorem, wykonuje z nią bardzo dziwne rzeczy i to się porusza od lirycznych dźwięków po takie naprawdę eksperymentalne formy, więc rzeczywiście okazja jedyna w swoim rodzaju. To się będzie odbywało w TR Warszawa. Z Jagodą Murczyńską, selekcjonerką festiwalu Pięć Smaków, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a szczegółowe informacje i program festiwalu znajdą Państwo na stronie pięćsmaków.pl. Głaskała mnie po buzi rano, umyłem się pod kranem, pożegnałem uściskiem dziadki maleńkie, szofer wiezie mnie z wdziękiem. Czytałem będąc młodym chłopakiem, jak Wojtek został strażakiem. Teraz jestem starszy i poważniejszy, i lektury mam trochę mądrzejsze.